Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, hai că a venit și Olix, gata cu Kiss Cash-ul. Începem Kiss Kiss in the mix de luni, începere de săptămână. Party people, Olix, bine ai venit. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am regăsit. O nouă săptămână așadar, DJ Ang și Olix cu voi până la 10. Începem chiar acum 40 de minute de mix non-stop. Ana Adam, întâi și întâi, Cadillac, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și avem Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me. După care Voltaj, Mi-e Dor de DJ Young Remix. Mamă, câte remixuri de DJ Young avem în playlist astăzi, vorba ta. La un moment dat, tot playlist o să fie DJ Young Remix, DJ Young. 3 ore până la 10, Delichisturi, 0722 20 60 20. Avem Facebook. Avem Facebook? Avem și Facebook, bineînțeles, .com/KissFM România. Multă nebunie la Kiss Kiss in the Mix. Hello, o nouă săptămână. Salutare încă o dată, bine v-am găsit. Să înceapă petrecerea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. I wanna shake it now, I wanna feel you on and on. Let's have a funky night, I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Down, down, down.

Kiss Kiss in the Mix. Dacă tot e luni, asta înseamnă că avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat cu emisiunea de vineri acolo. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Asta pentru că în cazul în care nu v-ați săturat de noi, puteți să ne aveți cu voi oriunde mergeți, nu știu, în campanii, în plimbări, în excursii, în mașină, în cuptorul cu microunde acasă, la calorifer și la vecini. Chiar și în trafic puteți să ne ascultați. Dacă la un moment dat nu mai prindeți radioul vostru preferat, Kiss FM, puteți să ascultați podcasturile Kiss Kiss in a Mix dacă le puneți pe un disc sau pe un stick care se pune apoi în castofonul mașinii. Foarte simplu! Iată, oameni cu tehnologie, adică nu... avem și blogurile noastre, ovidiusenescu.ro și olix.ro, nebunii, articole interesante, poze, filmulețe, relatări, lansări, artiști invitați în studio și așa mai departe. Continuăm tracklist-ul cu Jeux de Taxi, Trayton Hammond și GF Remix de la Cătălina. După care Alexander Bass și Liz vin cu drums. Și ne tărim și cu Nagoale, Get Up! Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Are you ready? It's Monday party! Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Kiss in the mirror. If you hold my hand, I will take. Stone la goale, Get Up, la Kiss Kiss in a Mix, momentul dedichisurilor, primele dedicații pe seara asta, 0722 20 60 20. Sunt Corina din București și aș dori și eu un dedichis pentru Alex de la Parter, care este un mare fan al vostru. Poate așa mi-aude și el mesajul. Vezi că iarăși corespondența ta a ajuns la mine în cutia poștală. Domnul Alex, avem și noi un mesaj pentru tine. Pune mâna pe fata aia, păi ce mai aștepți? Vrei să venim să ți-o luăm noi? Mai ales dacă se tot fac confuziile astea cu cutiuța poștală, s-ar putea să confunzați și altceva. Ce faceți, băieți? Haideți că-ți Kiss Cash-ul din nou la Chișinău, poate îl iau eu de data asta. E Caterina, ne salută de acolo, de peste Prut. Dacă ar fi după noi, l-am dat la toată lumea. Bine, Caterinca. Caterina, salutare, băieți, vă ascult în fiecare seară gătind și mâncând cina, sunteți cei mai tari, vă mulțumim. Bianca, bravo Bianca, te pupăm, poftă mare acolo să-ți fie de bine. Nu uitați de preferat ultima masă să fie până în ora 6. Hai, până într-un 7, așa, cu bun simț, poate să fie și 7 jumate. Sandwich Love chiar acum, apropo de mâncare, după care ne întâlnim cu Stereosonic și Tom Novi cu Lima, Take It! To my mind, my mind, I love you. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind, I love you. And I don't want nobody else. And I don't.

Kiss Remix, Stereo Sonic, am ascultat cu We Rollin. Vă spuneam mai devreme de podcastul Kiss Kiss Remix, tot acolo găsiți înregistrarea petrecerii Kiss Kiss Remix de miercurea trecută din clubul Night. Și dacă tot e început de săptămână, asta înseamnă că poi mâine deja suntem din nou în regie în club Blue Night, acolo unde Olex și DJ Young vin la Kiss Kiss in a Mix, pare cu super, super nebunie până dimineața. Momentan facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 super hituri mixate live aici la Kiss Kiss in a Mix. Înainte de ora 8, cu alte cuvinte, imediat revenim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix pentru încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem un calorifer plus un aragaz pus pe cuptor cu microunde și date pe arătură. Adică MLF Project Remix la Alessia Boronasu. Sper că o să o dați la maxim, o să vă placă cu siguranță remixul ăsta. După care avem Florida și David Guetta, Club Can't Handle Me. Și ne întâlnim și cu Strome, All Around Dance, Dame Paul Remix. Dar mai întâi avem caloriferul in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la calorifer. Kiss Kiss in the Mix. Sup. Kiss FM a fost în acest weekend, vineri, în Club Dasocado din Târgoi Biviște, iar sâmbătă am fost în Arad, în Club Azara. Pe kissfm.ro/partilul găsiți momentan înregistrarea numai bună de downloadat și undeva în zilele următoare o să găsiți acolo și poze. Avem Stromae, Alors on Danse pe final, acum Damon Paul remix. Când cineva nu are ce face, face câte un remix. Asta e moda la producători. Ne întoarcem în câteva clipe după o scurtă pauză cu încă multe, multe alte hituri. 40 de minute de hituri la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Kiss FM. Yo party people in the place to be. Ne-am întors la mix, a doua oră de mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Avem foarte, foarte multe dedicații. Salutare băieți, stau în mașină încercând să circul prin Bucureștiul ăsta varză și voi mai salvați ce au mai rămas din buna mea dispoziție. Sunteți cei mai tari, semnează Mihai. Spola treabă, baft în trafic, Mihai. E luni, iar noi chefuim alături de voi, alături de Kiss Kiss in a mix. Sper să ținem tot așa săptămâna asta. Kiss FM number one, Ervin din Roma, ne salută, mulțumim. Hello, vreau și eu noua piesă de la Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Nu mai pot cu piesa asta, deci nu mai pot cu piesa asta. Pentru prietena mea, Corina, cu mesajul: mai lăsați misterul în pace și mai ieșiți cu noi, fetele în oraș. Semnează Dana chiar în halul ăsta. Salutare băieți, aș vrea și eu Deep Central cu Music Makes Me Free pentru anul 1 RISE sau RISE din UB, cu mesajul: abia aștept balul bobocilor. Semnează Mădălina. ABCDUBEE. Avem Delino Private Love la Kiss. Waiting for somebody

as low as low down. Wait for another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. Slow as low down. Sony am ascultat împreună cu Deep Central, My Beautiful One, varianta originală de data asta. DJ Young și Onyx cu voi până la 10 in the mix. Avem o surpriză acum pentru toate fetele care sunt pe frecvența Kiss. Carl Emerald vine cu A Night Like This, dar varianta originală am pus-o în setul de azi. Ne întâlnim și cu Electric Gang, Hit and Run, Paradise Mix și... După care, ca să mai scăpăm de dedicațiile voastre în care ne-ați omorât, Alexandra Stan imediat cu Mr. Saxobit la Kiss. Enough. be free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one. Început de săptămână, dar nu uitați, miercuri în București, în regie, în Club Blue Night R3, petrecem DJ Anx și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix Party. Dacă e luni, înseamnă că poimine, întotdeauna știm că ne distrăm pe cinste cu toți cei care se află în regie și care vin în Blue Night la Kiss Kiss in a Mix Party. Avem Tom în boxer, cântă la pian, acum o melodie frumoasă, Morena se cheamă. Ne întâlnim și cu prietenii noștri de la Impact și Moving Elements Today. După care Alex Velea cântă la remix cu Constantin varianta club mix a piesei Don't Say It's Over. DJ Anx și Alex, voi, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Are you ready to party? Kiss Kiss in the mix. goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Alex Vela la Kiss Kiss in the Mix, Don't Say It's Over, Constantin Club Mix. Gata, pauză scurtă și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecem împreună, imediat. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix cu 3 super hituri, dar până să vă spunem despre ce hituri e vorba, vă invităm din nou să intrați pe Kiss Kiss in the Mix / pe kissfm.ro /kkm. Aveți acolo podcastul Kiss Kiss in the Mix, de unde puteți să descărcați înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum. Aveți acolo în dreptul fiecarei înregistrări și numele artistului care a fost invitat în ziua respectivă la noi în emisiune. Și desigur, două butonașe frumoase așa pe site-ul kissfm.ro la kkm. Acolo avem butonul de play sau butonul de download, depinde ce vrei să faci cu emisiunea respectivă, să o asculti sau să o iei cu tine acasă. Eminem și Rihanna chiar acum, Love the Way You Lie. Să spunem ce remix e? Da, DJ Neitrino Balaur remix. Bine, și Elena cu Disco Romancing. Și mai apoi Dumbo la mine cu Justify Sex. Numai hituri mixate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Că e început de săptămână, nu uitați, inclusiv mâine dimineață sau începând de fapt de azi dimineață, vă reîntâlniți cu Dan Fințescu în traficul din București. Dacă ascultați Kiss FM și dacă cumva îl vedeți pe Dan Fințescu prin intersecții, opriți-l sau făceți-l cumva să vă oprească el pe voi. 100 de euro ai câștigați dacă vă prinde ascultând Kiss FM în București la volan. Cel mai mare mafiot din București, Fințescu în trafic, trafic cu bani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Flyboy, yeah right. Hey mama, they call me Weezy, and you should be with me. I got a pocket full of reasons. Baby, I could bless you when you ain't even sneezing. I'll be at your rescue when you don't even need me. I can have you dreaming when you ain't even sleeping. Mama, I can help you get off like the weekend. She said she wanna do it to the new Enrique. I pop the disc in and put the song on replay, and then she backed it up like replay. When you need me, girl, I try to hide it, but I can't escape it. Oh baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-ray. Oh baby, baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside. Whoa, whoa. Like a Glock, yes, and stop it like a watch. Yeah. Now move it like clockwork. Your body is screaming and your booty is an outburst. She wanna do it with no delay. I told her I could run it just like relay. Yeah, 'cause I'm cool, just like the breeze. Wait, yeah. I push it like salt and P-E-P-P-A. În mix, ne-am întors la mix, încă aproape o oră de piese mixate, neîntrerupte de reclame, avem Parachute de la Shirley Cole. Da, ne întâlnim și cu Andra, Something New, piesă lansată la Kiss Kiss în mix și remixată de colegul DJ Young. După care Deep Central vine cu Music Makes Me Free. DJ Young și Olix cu voi împreună până la 10, iar de la 10 vine Boba cu o nouă noapte nebună la Kiss Kiss, Kiss in the Night. Kiss in the Night. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!

was coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Yo, Kiss Kiss in a Mix, Deep Central, Music Makes Me Free. Hai să luăm câteva de dechisuri. Salutare, băieți! Kiss Kiss in a Mix este cea mai tare emisiune ever. Vă ascult mereu când pot și dacă nu, apuc întotdeauna. Downloadez podcastul de pe kissfm.ro/kkm. Vă iubesc mult, Adela din Ploiești. Te pupăm, te iubim și noi. De la Lidia pentru Gașca Mojito cu mesajul: mai trăiți după super weekendul ăsta? Dacă da, mai dați voi un semn de viață, ceva, iar pentru voi, băieți, mulți bubici, mulțumim, Lidia! Vreau și eu un dedichis pentru toți chisomanii cu mesajul: nu vă mai strofocați să dați mesaje, că tot eu iau cumva Kiss Cash-ul de la băieți, semnează Dorin, care este foarte sigur pe el. Dorin, trebuie să asculți tot timpul Kiss FM, să fii cu urechea pe Kiss ca să câștigi la Kiss Cash. Nu e așa greu, nu e așa complicat, toată ziua asculți, indiferent de lucru pe care îl faci, Kiss FM. Sunt Doru și pentru a nu știu câte ori am fost prezent în Das Ocado vineri, pentru că iubesc partidul, a fost foarte tare. Party on! Continuăm trafistul cu Dr. Cucio. Avem o super piesă la tarde, se apuesto triste. Imediat alte surprize la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Pariolo llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Nu pot să cred că m-ai uitat.

pe piesa de la Residence DJs și Frisco, Lovely Smile, FMG Extended Version. E început de săptămână, dar nu mai e mult până miercuri, când avem a patra petrecere Kiss Kiss Remix cu DJ Anx și Oryx în clubul Blue Night Air 3 din regie, chiar de aici, din București. Vă așteptăm pe toți, intrarea este liberă pentru toată lumea. O să fie o foarte mare nebunie, mai ales că o să fie undeva după ziua lui Olix și înainte de ziua mea, nu? Da, exact între cele două super între cele două super nebunii. Miercuri ne întâlnim în Blue Night în regie la Kiss Kiss in a Mix Party. Acum nu trebuie să mai spun că ieri a fost ziua mea, deci nu, chiar vă rog, nu dați. Adică nu. De fapt, Olix a venit aici cu cisterna. De ce are sunătoare? Cisterna vine mâine. E parcat aici. Noi acum ne chinuim să vorbim frumos. Nu putem, adică cel puțin eu. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Descărcați de acolo. Inclusiv petrecerea de miercuri a trecută, găsiți acolo înregistrarea 3 ore jumate de super party cu DJ Anx și Olix. Zici foarte bine că eu nu mai pot. Da, avem și blogurile noastre ovidiusulescu.ro și olix.ro. Gata, o altă piesă DJ Young Remix pentru Sofia, Right Here, Right Now. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Deci cisterna mâine, da? Hai astăzi, bine, să fie. Treacă de la mine. His Kiss in the Mix. You say you don't speak. tonight and take you closer. You're the one for me. I need your love and your lies. It doesn't matter. Down, down, down, down. Super piesă la Kiss Kiss in the Mix, înainte de Next Song, care este cântat de Sava și Raluca. Și de Scatman John, parcă, nu? Da. Scatman John featuring Sava și Raluca. Avem de Kiss-uri o nouă săptămână alături de Kiss Kiss in the Mix. Este luni și iubesc și să încep săptămâna cu voi. Sunteți cei mai tari, vă pup. Laura din Iași. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Asta am în cap toată ziua. Îmi faceți fiecare zi mai frumoasă. Cătălina din Iași, mulțumim și noi. Aș dori și eu, Sava și Raluca, love you pentru iubita mea Mara, cu mesajul: sunt cel mai fericit bărbat de pe pământ lângă tine, semnează Dragoș. Dragoș îndrăgostit cu inima mare cât tricou. Bună, Kiss Kiss Remix. Aș vrea și eu, Elena, Disco Romancing pentru iubitul meu Răzvan, cu mesajul: dacă vrei să-mi treacă supărarea de tot, mai adu-mi o ciocolată. Frumos! Și că tot ați cerut Sava și Raluca, avem featuring-ul triplu: Sava, Raluca și Scatman John, love you, varianta Kiss FM Extended Version. Hai să spunem că e connected. Totuși, adică... Gata, hai, începe piesa, atenție! Skibibum, I'm a scat man. I'm a scat man. go shawty, bon shawty, party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bon shawty, party. Shots are testify me live illegal. Plain me, no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. Let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Cu DJ Dark și Sony Flame, Jump Up, varianta Kiss FM Extended Version. Iată, se mai termină o nouă zi, un început de săptămână aici la Kiss Kiss Remix. E timpul să ne luăm rămas bun. Avem o surpriză pentru voi la final, o să vă spunem imediat despre ce e vorba. Nu, înainte de ultimul SMS care este pentru Olic. Salutare băieți, vreau și eu să-i urez cu întârziere de o zi la mulți ani și toate cele bune lui Olic, să ne trăiești, hey! Te ascultăm și la 100 de ani tot pe frecvența Kiss, Valentin în Cluj. La mulți ani, Olic! Bine și cisterna. Vezi că am făcut acolo jos un loc de parcare special însemnat pentru cisterna lui Olix. Marian Boba vine după ora 22 și până atunci vă lăsăm cu o variantă semi-acustică. Brânața! La... A, deja ai ajuns foarte tare! Care e subiectul serii? Subiectul serii după ora 10, da? De data asta sunt rău. Bine, rămâneți cu Mr. Boba în câteva clipe aici la Kiss in the Night. Surpriză! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All the words that you've said to me, but now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound. And the deeper I fall, I realize I'm never gone. The sound.